İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş, günaydın. Feryal, günaydın. Evet, bu konuğumuz var bugün. Evet, bugün 8 Mart, tam 100 yıldır değil mi kutlanıyor Dünya Kadınlar Günü olarak. Biz de bu vesileyle bu hafta programa bir kadın çizeri Aslı Alpar'ı konuk edelim dedik. Ve yazarı. Yazar tabii, üstelik eleştirmen, eleştirir yani. Tanıyacaksınız, tanıdınız belki de. Çok kısa Aslı'nın CV'sini şöyle bir okuyayım. Aslı 1987 Ankara doğumlu. LGBTİ artı haklar alanında haber yayınlayan Kaos GL Ort'ta editör. Kafa dergisinde çiziyor. Hayvan hakları savunucusu. Sınıfsız, sınırsız, sömürülsüz bir dünya için çiziyor. Üstelik çok da iyi çiziyor. Zonguldak Üniversitesi'nden maliye bölümünden lisanslı, Ankara Üniversitesi'nin kadın araştırmaları ana bilim dalından da yüksek lisanslı. Bütün bunların dışında dediğim gibi önemli bir özelliği eleştirmesi çizgileriyle. Aslı'nın Kara Garga yayınlarından çıkan Emine Hanım'ın romanı adlı bir çizgili roman kitabı var ki onu en sonunda vaktimiz kalacak umarım bu kitaba bir şekilde daha ayrıntılı değinmek istiyorum. Fakat önce bu hafta Aslı Alpar'ın seçmiş olduğu bazı karikatürleri anlatmaya çalışalım. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Merhaba, günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin, heyecanlı mısın? Teşekkür ederim. Tabii ki heyecanlıyım. Çok sıkı dinlediğim bir programda konuk olmak çok keyifli. Ayrıca güzel sözleriniz için de teşekkür ederim. Böyle burada yanaklarım kızarmış bir şekilde dinliyorum sizi. Peki bu hafta karikatürleri sen seçtin. İzin verirsen çok kısa bir şekilde hızlıca ben anlatmaya çalışayım. Ondan sonra da neden seçtiğini, o karikatürü senin için ifade ettiğini senden alalım. Arada da nasıl evet, laf lafı açacaktır. Tamam, anlaştık. Dinliyorum ben. Tamam, peki. İlk karikatür Bengisu imzalı. Tanımıyorum ben bu çizeri. Kaos GL çizeriymiş. Daha böyle queer bir yerden çiziyormuş demişsin. Bengisu'nun seçmiş olduğun karikatürü iki kare. İlk karede şöyle diyeyim, cinsiyeti tam olarak anlaşılmayan şişmanca bir kişi görüyoruz. Bu kişinin kalçaları geniş, hatta o kadar geniş ki mutfak kapısından çıkarken sağ taraftaki rafa çarpıyor ve rafın üzerindeki kutu çat diye yere düşüyor. Çat sesi de çıkıyor yani, orada görüyoruz. Ve rafın içindekiler de saçıl diye yerlere saçılıyor. Çok hoş bir anlatım aslında. İkinci karede kutuyu deviren arkadaşın isyanlarda olduğunu, kızgın bir şekilde yere diz çöktüğünü fark ediyoruz. İlk karede popomun hiçbir yere sığmaması gibi diye başlayan o sitem, ikinci karede hiçbir tanıma sığmıyorum diye devam ediyor ve sonlanıyor. Ve yine ikinci karede bu kişinin ağzından şöyle sözler dökülüyor. Aynı beyanın tanımı kişiye göre değişebilir. Tek bir aseksüel trans erkek, lezbiyen, naikili deneyimi yok. Çevreden de bir takım sesler geliyor. Hetero musun? O zaman sen bence şusun. Şu tanıma göre sen şusun. Trans erkekler şudur, bu değildir. Yalnız o tanıma aykırı gibi. Evet Aslı, bu karikatürü neden seçtin? Benim çok eğlendiğim bir karikatür. Biz Kaoskeller'de bir süredir biraz daha toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğine dikkat eden bir mizah nasıl bir şey olur üzerine tartışıyoruz. Hatta böyle keyifli atölyeler de yaptık. Bengisu'yla da aslında bu atölyeler sayesinde tanıştık. Kendisi daha önce bayan yanında çiziyordu. Şimdi artık Kaoskeller'de transfer ettik kendisini. Bu karikatür de yani bu ikili cinsiyet kalıpları arasında sıkışmış bir karikatür aslında bizim yıllardır gördüğümüz. Sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da böyle. Çünkü belki bunun bir sebebi de aslında bu iki cinsiyet dışında kalan kişilerin özne olduğunu yıllarca karikatüristler tarafından görülmemesi. Diğer yandan da aslında ikili cinsiyet dışında kalan kişilerin hareketinin aslında günümüzde çok daha aktif bir şekilde yürütülebilir olması. Yani artık biraz başka bir komikten bahsedebiliriz. Bence Bengüsü'nün yaptığı iş de biraz böyle. Bu yüzden bu ikili cinsiyet kalıpları dışında kalan bir mizah, bir komik nasıl olur? Biraz böyle onu ve çok günlük hayattan bir şey aslında mesela çizdiği. Aslında buralardan da bir komik var. Burada da bir mizah var. Biraz ona dikkat çekmek için benim seçtiğim bir karikatürdü. Ben bayağı eğleniyorum açıkçası Bengüsü'nün bu benzer işlerinde. Siz de görün istedim. Sen zaten farklı bir komiğe sıcak bakıyorsun, değil mi? Daha doğrusu komik tanımın ne senin? Onu merak ediyorum. Senin çünkü çok farklı bir mizahın da var çizgilerinde. Ya şöyle yani komik her şey komik olabilir tabii. Mesela ben düştüğüm zaman kendime çok gülerim. Hani bana çok komik geliyor ama böyle mizah tanımını biraz daha böyle O o biraz tonun Bergson'un dışında. şeyine giriyor, komik tanımına giriyor. Düşene gülmek gibi. Evet yani hani bir sürü tabii komik tarzı var işte düşene de gülüyoruz bazen. İşte Evet. çok refleks sonuçta ama böyle mizahtan bahsedeceksek orada böyle bir egemene karşı yapılması o zaman beni güldürüyor. Çünkü egemenin yanından güldürmek bana böyle çok komik bir şeymiş gibi gelmiyor açıkçası. Zaten her yerde biz egemenin söyleminin maruz kalıyoruz buna. Ama tabii burada egemen kim? İşte mesela iki cinsiyet karşısında translar aslında transların yaptığı mizah bana daha komik geliyor. Ya da erkeklerin ya bir eril bir düşüncenin karşısında işte kadın hareketinden çıkan bir mizah bana daha komik geliyor. Ya da işte insanlar bu türcü dünyada hayvanlara karşı egemenler hayvanların tarafından üretilen bir komik geliyor bana. Yani daha komik geliyor. Böyle aslında örnekleri çoğaltmak mümkün galiba. Şöyle bir şey demişsin, alıntıladım bir yerden. Şiddeti komik bulmuyorum çünkü şiddete gülündüğünde onun meşrulaştığını biliyorum demişsin. Yani haliyle kendi sözüm var. Bu eşitsiz sistemi yıkmak isterken onun eşitsizliği yeniden üreten karikatürlerine gülmeyelim istiyorum ve sadece mizahın peşine düşüyorum demişsin. Ya gerçekten öyle çünkü biz bu eleştirileri yaptığımız zaman ya da kendi adıma konuşayım. Ben bu eleştirileri yaptığım zaman çizerlerden işte senin dediğin işte mizahı sıkıştırmak, işte bu aslında hiç de komik olmayan bir şey gibi böyle eleştirilerle karşılaşıyorum. Ama diğer taraftan da benim tek derdim gülmek aslında. Yani karikatür dergilerini okurken ya da bir karikatürle karşılaştığım zaman istiyorum ki ben de herkes gibi gülebileyim, eğlenebileyim. Ama mesela şiddet travması olan bir kadının şiddetin aynısının çizildiği ve komikleştirildiği bir karikatür gördüğü zaman gülmediğini, bundan tetiklendiğini biliyorum. Mesela Evet. şiddet karikatürü çizilemez mi? Çizilebilir aslında burada örnekleri de var. Bugün konuşacağız. Ama nasıl çizilebilir? Belki biraz böyle oradan yaklaşmak lazım. Peki ikinci karikatüre geçelim. Çok daha farklı. Bu defa Amerikalı bir kadın çizer. Liza Donnelly'nin bir eseri bu. Bu karikatürde klasik bir Amerikan ailesi yemek odasında bir anne ile küçük kızını görüyoruz. Anne tabureye oturmuş, masasının başında gazete okuyor. Derken küçük kızı içeri giriyor ve oldukça masum bir ifadeyle bir soru soruyor. Ben şöyle çevirdim. Anne, kadınlara karşı savaşta ne yaptın? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne 90'lardan beri cumhuriyetçilere karşı aşağılayıcı bir slogan olarak kullanılıyor bu War on Women, yani kadınlara karşı savaş. Kadın haklarını, özellikle de üreme haklarını azaltmaya yönelik siyasi çaba ve girişimler karşısında kadınlara karşı savaş deyimini kullanıyorlarmış. Bu karikatürde bir komik var tabii. Anlatır mısın yani neden seçtiğini, özellikle çok hoş bir karikatür çünkü. Bu karikatürü de aslında iki sebepten çizdim. Mesela Türkiye'de daha çok karikatürlerde kadın karakterlerin çizilmediğini görüyoruz. Böyle bir tespitimiz var. Yani kadın ne zaman çiziliyor? İşte ev, aşk, cinsellik bu konular olduğu zaman böyle aslında biraz yan karakter olarak çiziliyor. Hatta espriyi bile erkek karakterler yapıyor karikatürde. Şimdi Türkiye'de bir kere kadın karakterin espri yaptığı ya da kadın karakterlerin çok çizildiği karikatürler yok. O yüzden bu karikatürü ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer mesele de mesela hatta şöyle söyleyeyim. Mesela çocuk çizileceği zaman oğlan çocuk çiziliyor. Kız çocuk da çizilmiyor. Özel bir konu olması gerekiyor. Şimdi zaten dediğim gibi bir kere kadın karakterlerin olduğu, bir kız çocuğun olduğu bir karikatür benim doğrudan ilgi alanıma girdi. Diğer taraftan da bu işte sen savaşta ne yaptın sorusu. Biz Türkiye'de bunun farklı varyasyonlarını duyduk. Biraz aslında başka bir bağlamda buraya da ilgilendiren bir karikatür. Ve gerçekten kadınlara karşı bir savaş olduğunun tespitinin de içeren bir karikatür. Ve bunu bir çocuğun tespit etmesi. Burada böyle çok küçük çelişkilerle örülmüş böyle ince bir komik olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu karikatürü yine sizlerle paylaşmak istedim. Bugün konuşulsun istedim. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bir karikatürcü olarak bana mesela erkek çocuk çizmek daha kolayıma geliyor. Üstelik kadın çizerken de biraz zorlandığımı hissediyorum. Bilemiyorum yani nedenini. Fakat bir şey daha var. Kadın çizerler daha çok kadın çiziyorlar. Kadın tiplemeler yaratıyorlar karikatürlerinde. Katılır mısın? Evet katılıyorum ya biraz galiba hepimiz kendimizden yola çıkarak çünkü en iyi bildiğimiz beden kendi bedenimiz ve Tamam. oradan yola çıkarak çiziyoruz muhtemelen. Nedeni orada belki de. Bundan sonraki çizimler Don Kişot ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği Kadına Yönelik Şiddete Hayır uluslararası karikatür yarışmasından ödül alan çizimlermiş. Bir tanesi Çinli Liu Qiang'ın karikatürü. Bu yarışmada üçüncülük ödülü almış. Bu renkli karikatürde hakikaten güzel bir karikatür. Bacasından dumanı tüten tek katlı bir ev görüyoruz. Fakat bu eve cepheden baktığımızda toprağın altında çember şeklindeki temelinden yukarı çatıya kadar uzanan okuyla evin aslında bir erkek sembolü olduğunu fark ediyoruz. Erkek simgesinin üç boyutlu olarak çizmiş Liu Qiang. Evin içinde ise yumruğunu sıkmış, öfkeyle bağıran bir adamın gölgesi var. Pencereye yansıyor bu. Fakat adam bir yandan haykıra dursun, evin duvarında açılan kocaman bir delikten kendinden emin adımlarla elindeki kitabıyla, değil mi kitap mı çanta mı kitabı galiba, uzaklaşan uzun saçlı kırmızı elbiseli bir kadın var. Duvarı delmiş gidiyor. Çok Evet. seviyorum bu karikatürü. Çok güzel bir karikatür bence. Çünkü aslında bir şiddet karikatürü görüyoruz. Yani burada işte şiddet çizmeyeceğiz diye bir şey yok. Şiddeti de göstermemiz gerekiyor. Çünkü toplumun en yaygın örüntülerinden biri ne yazık ki. Ve çok küresel bir problem. Ama nasıl çizeceğiz? Yani işte burada kimin tarafından bakıyor? İşte biz 8 Mart karikatürlerinden çok alışırız. Karikatür dergileri çok sık yapar. İşte genelde dayak yemiş bir kadın ya da tam da şiddet anı karikatürize edilir. Aslında bu zaten çok tanıdık olduğumuz ve aslında her gün sokakta yaşadığımız bir şiddet, evde yaşadığımız bir şiddetin yeniden üretilmesi anlamına geliyor. Ama bu yorumla, böyle bir yorumla kadının tarafından bakan ve aslında biraz mizah komiği oradan büken bir karikatür olduğunu düşünüyorum. Çok güçlendirici. Yıkıp gitmiş işte duvarları bu kadar yani. Evet. Yıkılabilir bu erkeklik. Ve Peki. erkek de aciz durumda kalmış. Açıkça görülüyor yani. Evet, öylece kala Şiddet kalmış. kullanan. Evet, Evet. kala kalmış. Kala kalmış. Peki Bu bir sıradaki taraftan karikatür... çok pardon aklıma bir de şey geldi. Bu bir taraftan Türkiye'de tam İstanbul Sözleşmesi gündemi de var biliyorsunuz ve aslında işte İstanbul Sözleşmesi'nin aileye karşı bir sözleşme olduğuna dair bir söylem var. Bu karikatür aslında ona da çok iyi bir cevap. Türkiye'ye de çok iyi bir cevap. Çünkü o aile dedikleri şey aslında bu şiddetse eğer, şiddet yuvasıysa evet duvarları böyle yıkılsın. İstanbul Sözleşmesi de bunun için var zaten diye böyle sözleşmeye de küçük bir atıfta bulunayım istedim. Evet. Didier Sri Vidyanto. Vidyanto. Aslında bildiğimiz bir karikatürist, Endonezyalı. Bu karikatüründe, karikatürüyle aynı yarışmada Metropol FM ödülünü kazanmış. Bu karikatürde de yine öfkeli bir erkek görüyoruz. Fakat bu adam yerde yatıyor. Yani yerde yatıyor derken zorunlu olarak yere uzanmış. Değil mi? Çünkü tıpkı o Gülüver'in Cüceler Ülkesi'ndeki macerasında olduğu gibi yere çakılı kazıklardan çıkan iplerle sucuk misali böyle sıkı sıkıya bağlanmış. Aynı karede adamın hemen başında ayakta duran bu defa kızgın bir kadın var. Kadının kolunu, bacağını hatta boynunu sargılar içinde görüyoruz. Sağ gözü de morarmış. Anlaşılan bu kadın iyi bir aslında şiddete maruz kalmış, dayak yemiş. Peki ne yapıyor kadın? Kızgınlıkla elindeki cep telefonuna bir şeyler yazıyor. Aslında karikatürdeki metafor burada yatıyor değil mi? Yerdeki adamı kıskıvrak sarıp sarmalayan ve yere bağlayan o kazıkların her biri sosyal ağlar mı, internet simgeleri. Facebook var, mail var, Line, Instagram, değişik simgeler görüyorum burada. Yani internete dair ne ararsan var. Yani kadının, bu Endonezyalı kadının kurtarıcısı aslında sosyal ağlar mı? Bunu mu demek istiyor? Aynen öyle. Bu da bence yine çok güçlendirici bir karikatür. Ya bu arada tabii karikatürün güçlendirici olmak gibi bir zorunluluğu yok. Yani her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen çok yıkıcı bir yerden de yapabilir. Ama yine kimin tarafından yaptığı bence mesele ve bu karikatürde yine egemene karşı bir aslında söylem var. Egemene karşı bir komik var. İşte gene bir şiddet karikatürü aslında. Ama nasıl bir şiddet karikatürü? İşte bizim aslında görmeyi çok istediğimiz bir şiddet karikatürü. Evet, o sosyal ağlar yardımıyla hayatta kalan bir kadın var burada. Hayatta kalmış ve şikayet mekanizmalarına erişebilmiş bir kadın görüyoruz bu karikatürde. Şimdi böyle deyince biraz komiğini yitiriyor aslında ama aslında gerçekten komik. Yani o içinde bulunduğu çelişkiler, işte adamın o ağlarla gerçek bir ağmış gibi sosyal medya ağlarıyla yere çivilenmesi aslında burada bile böyle çok tatlı bir komik olduğunu düşünüyorum. Yine güçlendiren ve egemene karşı yapılan iyi bir çalışma bence. Ben bunu da çok evet, beğendim. Yani bir önceki karikatürle Liu Qiang ve bunun aslında erkeğin şiddet kullanan egemenin aynı derecede aciz kaldığını gösteriyor farklı biçimlerde. Evet. Evet, çünkü diğer karikatürlerde biz yani genelde Türkiye'de özellikle görmeye alışık olduğumuz şiddet karikatürlerinde tam tersi hep bir şiddet anı var ve kadın orada sadece dayak yiyor, bunun üzerinden bir komik üretiliyor. Ama burada aciz kalan kadın oluyor. Fakat biz onu gerçek hayatta zaten çok sık yaşıyoruz. Yani bunun mağduruyuz zaten. Ama işte karikatür biraz tersine çevirmek bence. Ve bu işler bu anlamda çok iyi gerçekten. Bu sosyal medya üzerinden özellikle kadınların son dönemlerde Me Too hareketi, ifşalar, Türkiye'de de böyle hareketler vardı. Hatta şeyler de geliyor. Tacizcisini ya da kendisini ölümle tehdit eden kişi Twitter'dan vesaireden paylaşan. Bu sayede gözaltına alınanlar oluyordu. Daha dün yine benzer bir şiddet sosyal medyada video olarak paylaşıldıktan sonra gözaltına alıp tutuklananlar oldu. Böyle bir yönü oluyor gerçekten de. Öyle gerçekten. Türkiye'de çok etkili sosyal ağlar hukuk açısından tuhaf bir şekilde. Ama gerçekten aynen biz bu çizimi yaşıyoruz aslında bir taraftan da. Doğru. Peki son karikatüre geçelim isterseniz. O da bir şiddet karikatürü. Daha doğrusu bir fetih karikatürüne benziyor. bu da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özel ödülünü kazanmış aynı yarışmada. Santiago imzasıyla çizen tanınmış bir karikatürü. Brezilyalı Neltair Abreu. Ona ait. Bu karikatürde çizer bu kez erkek değil fakat kadın simgesini kullanmış. Yine büyüterek tabii. Kocaman bir kadın cinsiyet simgesi. Onu sırtlamış. Rengarenk kadınlı erkekli hatta çocuklu onlarca insan ki aralarında hakikaten her renkten her ülkten insan olduğunu seçebiliyoruz. Bu taşıdıkları kadın cinsiyet sembolüyle önlerindeki kalenin ahşap kapısının kanatlarını kıracaklar, dayanıyorlar kaleye ve kırıyorlar. Tam bir fetih şeklinde. Bu kale kimin kalesi? Erkeklerin kalesi mi Aslı? Aynen öyle. Erkeklerin kalesi. Ve aslında gerçekten yani şey, fetih demek de, fetih karikatürü gerçekten bu. Aslında mesela fetih meselesi de biraz böyle eril bir tarafı da var ama bu çok tersinden bitmiş yine. Ya bu yüzden aslında komik zaten. Ve şey de çok güzel. Yani bu mesele sadece kadınların sorunu değil. Ya da bu mesele sadece LGBT artıların sorunu değil. İçinde yaşadığımız toplumun krizi bu ve gene çok evrensel, çok küresel bir problem ve bunu hep birlikte ancak aşabiliriz. Ama tabii ki kadınların talepleriyle. Ya bu kadar cümle yerine bu karikatür tek bir kareyle aslında bence bütün bu derdimizi çok güzel özetliyor. O yüzden biraz bu karikatürü de görelim istedim. Yani sadece kadınların meselesi değil, hepimizin meselesi, hep birlikte çözeceğimiz. Ama evet, öznelerin talepleriyle çözmemiz gereken bir mesele. Evet, bayrak olabilecek bir karikatür gerçekten. Çok başarılı da, çok güzel de. Şimdi süremizi aşmadan ben Emine Hanım'ın romanı üzerinde biraz konuşmak istiyorum Aslı Alpar'la. Özel olan politiktir sloganıyla ve anneannenin yaşamından yola çıkarak Türkiye'nin yakın tarihini anlattın bir kadının gözünden. Değil mi? Evet, yani Emine. Evet. Ya burada da hep böyle işte çizgi romanlarda özellikle zaten kadın temsilinin çok az gene çizgi romanlarda ya da çizgi hikayelerde tıpkı karikatürde olduğu gibi ve o an karikatürlerde de kadınlarla ilgili işte önder kadınlar, harika işler yapmış kadınların hikayeleri var. Ben istedim ki biraz da böyle sıradan bir hayat, aslında hepimizin hayatı gibi bir hayat yaşamış olan Emine Hanım'ın da bir hikayesi anlatılsın istedim. Tabii anneannem, yani kişisel ilişkiler, işte kişisel motivasyonun da bir yana ama gerçekten özel olanın politik olduğunu, bir kadının başına gelen her şeyin aslında ne kadar politik olduğunu, ne kadar işte eril ataerkil düzenin ne kadar sorumlu olduğunu gösterebilmek istedim ama onu gösterebilmişim. Şimdi aslında Emine Hanım 1922 doğumluymuş, İstanbulluymuş ve zengin bir ailenin kızıymış. Fakat ahlak bekçisi, spoiler veriyorum ama hakikaten çok keyifli okunan bir çizgi roman. Ahlak bekçisi babası tarafından okulla ilişiği kesiliyor ve eğitim hakkı da elinden alınıyor. Bu da yetmiyor. Sevdiği kişiyle evlenmesine de izin verilmiyor. Yani giderek de içine kapanıyor, kayboluyor, izleri siliniyor ve kitapta çok ilginç bir yöntem izlemiş Aslı Alpar. Emine Hanım'ın dışında bütün kadınların yüzleri görünmüyor. Yani romanda Roralan hiçbir kadının, kendi dahil değil mi Aslı, sen kendini de çizmişsin. Evet. Hiçbirinin yüzü görünmüyor, sadece Emine Hanım'ın yüzü görünüyor. Gerek fotoğraflarda, gerekse karikatürlerde. Emine Hanım'a bir tür kadının adı yok diyebiliyor muyuz? Gerçekten tam olarak öyle. Bütün hayatını diğer herkesin gölgesinde yaşamış birisi. Tam da buradan, yani Emine Hanım'ın adının olmamasından, tıpkı diğer kadınlar gibi aslında. Bu romanda da böyle bir hakkını teslim edeceksek eğer dedim, bu sefer de onun dışındaki herkesin adı olmasın. Zaten çok özel erkek karakter var. Ya tabii bu bir taraftan, bu fotopentür diye bir teknikle yaptım bunu, fotoğraflar üzerinde oynayarak. Ama çizgilerde de gene kişilerin yüzlerini resmetmedim. Yani bu bir taraftan hala hayatta olan kişilerin kişilik hakkını korumak için de, ama asıl gene buradaki bunu yapma amacım gerçekten herkesin gölgesinde yaşamış hayatının böyle bir iadesi olsun diye sadece Emine Hanım'ın yüzünün göründüğü şekilde resmetmek istedim. Galiba öyle de oldu. Herkesin yüzünü kapattım. Yani Emine Hanım'ın intikamını almış oldum. Evet, biraz öyle oldu. (Gülüyor) Peki, süremiz var mı bilmiyorum. Galiba bitti. Süremiz Galiba bitti. maalesef. O zaman bizim burada bir geleneğimiz var Aslı Alpar. Haftanın karikatürünü birlikte seçiyoruz. Ve Ömer Madra onaylıyor. Yok, pardon, tersi oluyordu değil mi? Bugün farklı olacak ama çünkü burada yer almayan bir karikatürü seçtim ben. Çizilmemiş bir karikatürü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dijital dünya çalıştayında yaptığı konuşmada özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına, bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz demiş. Vatandaşlarımızı her türlü aşırılıktan korumak devletin başlıca görevidir diyor. Endişelenmeli miyiz? Günün Başlı başına bir karikatürü karikatür diyorsunuz yani. bu işte. Peki gökkuşağının yasaklanmasına ne diyorsunuz? Onun devamı. Gerçekten. Her türlü çirkinliğin, aşırılığın yasaklanması. Evet. Onun meşrulaştırılması zaten neden yasaklandığının şey kanıtı. O açıklama. Evet. Ama şaka bir yana şey güzel. Ben en çok bu Annes Kadınlara Karşı Savaş'ta Ne Yaptın karikatürünü beğendim. Çünkü kadının yüzündeki şaşkınlık da kızına bakarken bu soru karşısında ayrı bir çok hoş yani bence. Evet. Peki. Yani ben katılmak istiyorum ve katılıyorum. Başta kendi kendime düşünmüştüm bu karikatürlerin içinden hangisini seçerim diye. Bana da Liza Donnelly'nin karikatürü çok sıcak geldi. Bir de Baba Savaş'ta Ne Yaptın filmine de nazil oluyor bir Evet. şekilde. Evet. Ben konuk olarak uyuyorum çünkü bu karikatürün hepsini çok çok severek seçtim. O yüzden sizin kararınız benim kararım olur. Ama hiçbir zorlama olmadı değil mi? Zorlama Hayır, yok hayır, değil yok. Zorlama mi? yok. İyi, harika. Çok teşekkür ediyoruz Peki, Aslı çok Alpar. teşekkürler Aslı Ben de Alpar. teşekkür ederim. Çok güzeldi burada olmak. Sağ olun. Mutlu olduk biz de seninle beraber olmaktan mutlu olduk. Peki bitiriyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi Görüşmek haftalar, iyi üzere. yayınlar. Görüşmek İyi üzere. haftalar, Görüşmek iyi üzere. yayınlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.